RHX skład 2000 Oszka, kompilacja. Sprawdź to. RHX jest na starcie. Chcę mówić jak najbardziej, co mnie gryzie, co otacza. I nie na farcie stoję tu za mikrofonem. To była długa droga, ledwie trzymam się na nogach i już nie widzę wroga, który zawsze gdzieś jest. Chce nas ogłupić, jak telewizja z tropu zbić. A ja się nie dam, idę do przodu i nie czuję głodu, stresu i przychodu, no tak. Po co pytać, bo co się dla pokaże, gdzie jest prawda ukryta. Nie wiesz jak, więc pytaj. Teraz K2, potem RH, druga płyta. Trzymaj się mocno, przygotuj się na zjawisko. Wiesz o czym mówię, kolejny projekt jest już bardzo blisko. Już niedługo was omami, chcecie ocenić je sami. Z flagą asfaltu nad głowami. Reprezentacje, OMP, RH, Fisz, Oszki, kompilacje. Uderzymy przez osiedla i przez metra stacje. Wykorzystujemy sytuację, po prostu adrenalina. Jak skok na linię z mostu, kolejny cios tu spadnie. Zwali z nóg dokładnie, znajomy mi podwóro. Z nim jestem związany jak błyskawica z chmurą. RHX i Mielin górą. Dotrzemy tam, gdzie prawdziwy hip-hop ma poparcie. Tam, gdzie biedni, gdzie bogaci i ci, co żyją w standardzie. Tam, gdzie głos osiedla szuka w rapie oparcia. Tam dotrzemy, na pewno, bo podziemie jest potęgą. RHX i hip-hop związany silną wstęgą. Nie do zatrzymania, RHX 2000. Nie do zatrzymania, nie do zatrzymania. Nie do zatrzymania, RHX 2000. Nie do zatrzymania, nie do zatrzymania. Nie do zatrzymania, RHX 2000. Nie do zatrzymania, nie do zatrzymania. Nie do zatrzymania, RHX 2000. Nie do zatrzymania, nie do zatrzymania. Znajomy mi twarzy to poparcie, o jakim marzę. Dlatego będę nagrywał i nie zważał na gazę. Dlatego będę baśnie śledził bieg wydarzeń. Wokół mnie, ze mną MAD. Razem z INFP, pogrążony w przemyśleniach, zastanawiam się, jak otoczenie się zmienia. I wszystko się rozwija, asfalt pokazuje, co nowego osiedle kryje. A ja rąk nie umyję, bo nie tędy droga. Spójrz, ja wierzę w hip-hop, tak jak wierzę w Boga. Za każdego, co do walki mnie zagrzewa. Za tych, co sprawiają, że dojrzewam. Za młodość, przez nią wszystko olewam. Wypij ze mną ematę i odmawiać się nie waż. Ja polewam. Nie odmówię, ponieważ w RHX już dwóch gości. Rozwijać chcę umiejętności. Jak najprościej iść po prostej, jak po moście. Bo hip-hop to mój sposób bycia. Jak FISZ, nie mamy nic do ukrycia. Nasz hip-hop to scenki z życia. To słowa, co zostać mają w głowach. Umysły wyprostować, pokazać, że w rapie też można zasmakować. To przekaz z zajawką dla człowieka. Z zajawką, więc czekaj i sprawdź to. RHX skład, sprawdź to. Nie do zatrzymania, RHX 2000. Nie do zatrzymania, nie do zatrzymania. Nie do zatrzymania.